بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. ساتھی درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد. دهاشمی دلبر نزار شما دهاشمی دلبر نزار شما یوزل نافس و سوزلا کنا خیر دیں کبیا پسر ددار شما گیلا باؤن کمیس کلا کنا دمردنی جانا نزار شما یوزل ناپس و سوزلا کنا خیر دیں کبیا پسر ددار شما گیلا باؤن کمیس کلا کنا دهاشمی محبوب نزار شما یوزل ناپس و سوزلا کنا خیر دیں کبیا پسر ددار شما گیلا باؤن کمیس کلا کنا خیر البشر خیر الابرار مدنی تیه محبوب دفا غفار مدنی خیر البشر خیر الابرار مدنی تیه محبوب دفا غفار مدنی کزا خادم دیده دربار شما کزا خادم دید دربار شما یوزل ناپس و سوزلا کنا خیر دیں کا بیا پسر ددار شما گلا باؤن کمیس کلا کنا دمدنی جانا نزار شما یوزل نا پسو سوزلا کنا خیر دیں کا بیا پسر ددار شما گلا باؤن کمیس کلا کنا دہاشمی محبوب نزار شما یوزل نا پسو سوزلا کنا خیر دیں کبیا پسر ددار شما گلا باؤن کمیس کلا کنا دمدینے لاروں کو سونا قربان لاروں کو سو کتنے رات لو نہ قربان دمدینے لاروں کو سونا قربان لاروں کو سو کتنے رات لو نہ قربان کزم اسکن پکے اسار شما کزم اسکن پکے اسار شما یوزل نا پسو سوزلا کنا خیر دے کبیا پسر ددار شما گلا باؤن کمیس کلا کنا دہاشمی دل بر نزار شما یوزل نا پسو سوزلا کنا خیر دے کبیا پسر ددار شما گلا باؤن کمیس کلا کنا دمدنی محبوب نزار شما یوزل نا پسو سوزلا کنا خیر دے کبیا پسر ددار شما گلا باؤن کمیس کلا کنا مدینہ تا بند رو خانہ گلا اللہ پتا ڈر مہربان گلا مدینہ تا بند رو خانہ گلا اللہ پتا ڈر مہربان گلا کز خادم دید دربار شما کز خادم دید دربار شما یوزل نا پسو سوزلا کنا خیر دیں کبیا پسر ددار شما گلا باؤن کمیس کلا کنا دمدنی جانا نزار شما یوزل نا پسو سوزلا کنا خیر دیں کبیا پسر ددار شما گلا باؤن کمیس کلا کنا ز نصر اللہ ڈر گناہ گار یما د شفاعت ڈر امیدوار یما ز نصر اللہ ڈر گناہ گار یما د شفاعت ڈر امیدوار یما کپ امت کے دے زشمار شما کپ امت کے دے زشمار شما یوزل نا پسو سوزلا کنا خیر دیں کبیا پسر ددار شما گلا باؤن کمیس کلا کنا دہاشمی دل بر نزار شما یوزل نا پسو سوزلا کنا خیر دیں کبیا پسر ددار شما گلا باؤن کمیس کلا کنا دمدنی جانا نزار شما یوزل نا پسو سوزلا کنا خیر دیں کبیا پسر ددار شما گلا باؤن کمیس کلا کنا Wait, wait, wait.